μιλώ σε κανέναν, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σειρνώ. Κάπου κάπου ξεχνάω και νομίζω εσένα πως βλέπω. Απόψε που να βρίσκεσαι, πες μου που πας και τι κάνεις απόψε. Μη μ' αφήνεις, φοβάμαι την τρέλα της πλάτης μου διώξε. Το μυαλό μου πλανιέται σε ατέλειωτους δρόμους απόψε. Σα σκιά τρομαγμένη μ' αναμνήσεις τους ώμους απόψε. Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα βαστακτή τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο πετάξω, ζητώ να γλιτώσω. Απόψε που να βρίσκεσαι, πες μου που πας και τι κάνεις απόψε. Μη μ' αφήνεις, φοβάμαι την τρέλα της πλάνης μου διώξε.